do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński przed Komisją do Spraw Afery Wizowej o burzliwym posiedzeniu powie nasz reporter. Sekretarz Generalny NATO i premier Wielkiej Brytanii jutro z wizytą w Warszawie spotkają się z Donaldem Tuskiem. W serwisie też atak zimy w Europie Południowo-Wschodniej. W Sejmie burzliwe posiedzenie Komisji Śledczej do spraw afery wizowej zeznaje były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Odpowiada na pytania o to, w jaki sposób zareagowały władze, gdy na jaw wyszły przypadki korupcji w MSZ-cie. Chodzi o przyspieszanie postępowań wizowych w zamian za łapówki. Do nadużyć doszło w placówkach w Azji, Bliskim Wschodzie i Afryce. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, co teraz dzieje się na sali? Trwa kłótnia na temat migracji. Wszystko zaczęło się od dyskusji na temat tego, czy służby zarządów PiS-u zrobiły wszystko, co konieczne, żeby wyjaśnić aferę wizową. Według Mariusza Kamińskiego tak. Zdaniem szefa komisji Michała Szczerby nie, bo jak przekonywał, CBA działało zbyt wolno i nie wyjaśniło wszystkich wątków. Michał Szczerba pytał m.in. dlaczego nie zbadano roli byłego wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego w aferze wizowej. To mogą być jakieś inne wątki, prawda? Są wątki, które my odkryliśmy, proszę świadka. Gratuluję. Osobiście dzwonił do konsulatu. Można powiedzieć, że jesteśmy bardziej skuteczni niż służby specjalne państwa PiS, które mi pan gratuluję znakomitego samopoczucia. To jest jakaś straszliwa ironia, jakiś po prostu żart, że człowiek, który pizzą i solą witał nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią, przepychał się tam ze... Pan słabym szefem służb specjalnych był, skoro pan dostrzegł tam gdzieś pizzę, bo ja nie dostrzegłem. I w tym momencie doszło do długiej kłótni na temat migracji i polityki migracyjnej. Karol Surówka, dziękuję za relację. Szef NATO będzie jutro z krótką wizytą w Warszawie. Według ustaleń Polskiego Radia Jens Stoltenberg spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Do Warszawy przyjedzie też szef rządu Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Będzie mowa o europejskiej żelaznej kopule i pomocy dla Ukrainy. Te spotkania mają wzmocnić pozycję Polski w kwestii bezpieczeństwa, powiedział premier Donald Tusk. Kiedy mówimy na przykład o tej żelaznej kopule nad polskim niebem, czy nad europejskim niebem, to trzeba wykonać gigantyczną pracę i błyskawiczną pracę, żeby skoordynować czasami sprzeczne interesy, czy biznesowe, czy polityczne, takich państw jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, nasz region, a oczywiście bezpieczeństwo Polski jest w centrum mojego zainteresowania. Jeszcze nigdy nie miałem tak optymistycznego wrażenia, że w Europie słuchają bardzo polskiego głosu. Sojusznicy, podobnie jak Polska, z zadowoleniem przyjęli także decyzję Izby Reprezentantów w sprawie 61 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. W serwisie wracamy jeszcze do wyborów samorządowych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że wprawdzie kandydaci PiS przegrali, ale w drugiej turze uzyskali 40% poparcie. W ocenie Zbigniewa Kuźmiuka wyniki wyborów pokazują, że nie ma czegoś takiego jak koalicja antypisu. W miastach, w których byliśmy skazani między innymi przez media na poparcie rzędu 20%, nasi kandydaci z naszym szyldem, idący pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, uzyskiwali 40 i więcej procent, więc nie możemy mówić o porażce. Proszę Państwa, trudno, trzeba te wybory przeanalizować. Mówiąc szczerze, nie zajmowałem się tą sprawą. Proszę Państwa, w Zamościu doszło do zmiany, ale w Chełmie na przykład wygraliśmy, w Siedlcach wygraliśmy. Z kolei premier Donald Tusk, komentując wybory, Borys stwierdził, że pada mit, iż w Polsce są bastiony jakiejś partii, jakieś bastiony PiSu. Te wybory pokazały, że wszędzie jest Polska i w każdym miejscu można spodziewać się niespodzianki, dodał szef rządu. Szwecja chce pilnych decyzji dotyczących zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Mówił o tym w Luksemburgu przy okazji unijnej narady szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billström. Przyjęcie 14 pakietu sankcji jest jedną z najważniejszych kwestii. Chcielibyśmy objąć restrykcjami import gazu skroplonego, a także ukrócić rosyjską flotę cieni. Zbudowaną przez Moskwę flotę cieni tworzy grupa statków transportujących rosyjską ropę mimo unijnych sankcji. Niektóre szacunki mówią, że jest to około 600 jednostek. Na całym świecie dziś Dzień Ziemi, a w południowo-wschodniej Europie Dzień Zimy, można by powiedzieć. W kilku krajach tego regionu spadł śnieg. Śnieg leży m.in. na najwyższym szczycie Węgier. Jego wysokość to jedynie 1014 metrów nad poziomem morza, mimo to w ciągu kilku godzin Kilkesz przykryła biała pokrywa. Śnieg spadł również w kilku innych rejonach Węgier, a rano temperatura wynosiła tylko niewiele ponad 0 stopni. W ciągu dnia nad kraj ma napłynąć fala kumulusów, która zamiast śniegu przyniesie opady deszczu. Gorsze prognozy są w sąsiedniej Rumunii. W 15 okręgach ogłoszono żółty alarm pogodowy z powodu opadów śniegu. Na 2 tygodnie przed prawosławną Wielkanocą drogowcy musieli wyciągnąć sprzęt do odśnieżania tras. Służby zapewniają, że wszystkie drogi są przejezdne, ale apelują, żeby szczególnie w górskich terenach wyjeżdżać w trasę tylko z założonymi oponami zimowymi. Śnieg pada ciągle w kilku pasmach Karpat, najintensywniej na wysokości powyżej 1500 metrów. Opady śniegu są dzisiaj również zapowiadane w Chorwacji. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy i południu opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Od 4 stopni nad morzem do 8 w centrum i 9 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Ekspres do kawy Philips Latte Go z 4 kilogramami kawy Eduszo w zestawie w 40 równych ratach za 69 zł i 98 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły akcji z kawą w regulaminie, w sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowi. Wow, ciągle pada! I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No jak, Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. W Media Expert tanie masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Bye. Creek, Heat Waves i Cindy Lee, to drugie imię i nazwisko zapisujemy sobie w pamięci na rozpoczęcie naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. I szczerze mówiąc, ostatnie dwa wydania w tonacji trójki, które prowadziłam, miały dedykację, która może nie ujawniała się od razu, ale w trakcie stawała się bardzo wyraźna. Był to z jednej strony film, były to także opowieści związane z kobietami, ale dzisiaj taka dedykacja chyba nie istnieje, a jeżeli to jest tak szeroka, że właściwie trudno zawrzeć ją w jednym zdaniu. Na pewno chodzi o to, że ten dzień wydaje się niewyraźny, a kiedy dni bywają niewyraźne, to warto dodać im jakiegoś takiego aspektu boskości i nie walczyć z tym niewyraźnym obrazem, wręcz przeciwnie, zapytać, co by było, gdyby sprawy właśnie były trochę rozmyte, kształty nie do końca nazywalne, a osoby nie zawsze takie, jakie wydają nam się przy pierwszym posłuchaniu i stąd ta Cindy Lee, która zostaje nam w pamięci. Teraz jednak skoczymy do Japonii. Thank you. aby stanął mi dysza. Minia se tak, aby stanął mi dysza. Burus bez dół. No i może już się wyłania ten kształt, czy też zalety nieokreśloności, że czasami kształty rozmyte wcale nie są niepiękne, nieprzyjemne, jak w muzyce, która korzysta z takiej repetytywności. Użyłam tego słowa. Muzyce, która skupia się na wywoływaniu nastroju i poprzez powtarzalność pewnych sekwencji wprawia nas też w stan. I tutaj dążenie do jakiegoś konkretnego spełnienia piosenki, refrenu nie ma takiego znaczenia, jak właśnie ten stan, w którym możemy być. On jest może nieokreślony, ale za to jaki bywa przyjemny. Bike to jest duet, który właśnie wybrzmiał i ich utwór Santa Cabeixa, nie mówię po portugalsku, ale zremiksowany przez japońską grupę Minami Deutsch, a wcześniej oni we własnym utworze w oryginale. I dzisiaj w ogóle jak za dawnych lat postanowiłam także na bieżąco zapisywać tytuły i wykonawców, bo wiem, że te pytania i tak się pojawią, więc zapisuję na podstronie na Facebooku cały czas niezmiennie PS, pani Szydłowska, tam można mnie znaleźć i na bieżąco te tytuły śledzić. A ja trzymam się teraz tego nadążania za rytmami, które trzeba bardzo precyzyjnie wykonywać. Miłością do muzyki elektronicznej przekładaną na instrumenty żywe. Ale to jest też wątek miłości do języka portugalskiego, do podróży i do polskiej muzyki. Wacław Zimpel, Jakub Ziółek. Oh, Wacław Zimpel i Jakub Ziołek. Powiedziałam Ziółek, prawda? Wiem, że tak powiedziałam, sama siebie usłyszałam, ale tak to już jest na antenie, że kiedy mówi się źle, trudno to w tym samym momencie powstrzymać. To nie jest usprawiedliwienie, ale wiem, że akurat te pomyłki Kubę prześladują. Nawet kiedy odbierał paszport polityki, to też jego nazwisko z Ziołka stało się Ziółkiem, co nadal nie jest usprawiedliwieniem, więc jeżeli Kuba to słyszy lub usłyszy, to raz jeszcze przepraszam, ale też Kuba wie, że raz na jakiś czas tego typu przypadki mają miejsce. Nie tylko dlatego, że chciałabym tutaj jakoś raz jeszcze przepraszając zaprezentować muzykę Jakuba Ziołka, ale także dlatego, że taki miałam plan od samego początku. Myślę, że po tym utworze ze wspólnej płyty Zimpla i Ziołka wspaniale zabrzmi Alameda. Alameda 5, bo to jeszcze muzyka z czasów, w których Alameda, polski zespół wspaniałych muzyków, głównie wtedy improwizujących, dzisiaj już tego by tak nie nazwali, miał różne formacje i rzeczywiście w zależności od liczby członków, to była Alameda 3, Alameda 5 i tak dalej, i tak dalej. Teraz, w roku 2024, od kilkunastu już miesięcy mamy jedną Alamedę, co nie zmienia faktu, że sięgając w przeszłość możemy rzeczywiście natrafić na takie dziwne przypadki, dziwnych cyferek, które przy tej nazwie występują. Nie należy się bać, za każdym razem to jest doskonały muzyczny adres. Doktor Narkos, płyty Alamedy 5, no i teraz Cindy Lee, która miała być w pamięci, mam nadzieję, że nadal jest, bo to zmaterializuje się na naszej antenie. Nie ma Cindy Lee bez Patryka Flegela. Nie ma Patryka Flegela bez Cindy Lee, tak można powiedzieć, od kilku lat z pewnością. Patryk Flegel znany jest być może miłośnikom alternatywnego grania, zwłaszcza jeżeli ktoś poszukuje poza Europą, na przykład w Kanadzie, bo śpiewał i grał na gitarze w zespole Women. Natomiast Cindy Lee jest nierozerwalnie związana z nim. Jest drag queen, personą, która zawsze w przepięknych sukniach, obłędem makijażu i z tym wszystkim, co się z całą dragową sceną łączy, pojawia się na scenie. Ale ponieważ to jest radio, to w tym momencie odwołałam się wyłącznie do wyobraźni. Najważniejsze jest to, że Cindy Lee całkiem niedawno wydała nową płytę. Ta płyta zatytułowana jest Diamond Jubilee i już pojawiała się w różnych programach na naszej antenie, ale jest na niej tak dużo muzyki, ponad 30 utworów i za chwilę zresztą zagłębimy się aż w dwa z tego gigantycznego wydawnictwa, że naprawdę jest w czym wybierać i właściwie przez kilka miesięcy moglibyśmy robić audycje, zatrzymując się na jakichś szczegółach i rozwijając je krok po kroku. Cindy Lee i najnowsza jej płyta zatytułowana Diamond Jubilee. Ponad 2 godziny muzyki, a właściwie 2 godziny takiego zarejestrowanego świata, w którym jest ona. Dzieje się bardzo dużo, także jeżeli chodzi o inspiracje muzyczne i takie życiowe przygody, tak bym nazwała sytuację, która pomimo nienachalnych słów jest jednak niezwykle fabularna, a to właśnie dzięki nastrojowi stwarzanemu przez muzykę na różne, naprawdę różne sposoby, także poprzez przywoływanie skojarzeń, odniesień. Jest to przygoda, do której przeżycia bardzo zachęcam. Nie da się tego zrobić w streamie, bo Cindy robi wszystko, aby ta płyta była naprawdę niezależna. I to zarówno jeżeli chodzi o własny sumpt wydawniczy i to właśnie jeżeli chodzi o brak dostępu w streamie. Ale płytę można legalnie zdobyć. Wystarczy zajrzeć chociażby wpisując Cindy Lee na stronę internetową. Specjalne linki do pobrania za dobrowolną opłatą tej płyty w wysokiej jakości się znajdują, więc to wszystko można legalnie zdobyć, a warto, aby też zupełnie bez wyrzutów sumienia raczyć się tymi utworami. Hey! Diamond Jubilee, płyta Cindy Lee. Nie ma Cindy bez Patryka, nie ma Patryka bez Cindy. Nie ma Andrzeja bez Luli, nie ma Luli bez Andrzeja. To z kolei przypomnienie, że mamy na naszej antenie pasmo zatytułowane Ludzie. Od wtorku do czwartku rozmawiamy z bardzo, naprawdę bardzo różnymi zaproszonymi osobami. To są rozmowy czasami leciutkie, czasami niepozbawione tematów najgłębszych, ale bardzo zachęcam do tego, żeby sprawdzać nasze odcinki i na żywo, więc o 23 włączając radio, ale też w podcastach, gdzie wszystkie dotychczas wyemitowane rozmowy można znaleźć zarówno na naszej stronie, jak i na platformach streamingowych. No i właśnie, Andrzej Szpan, Lula La Polaka, to jest jeden z odcinków, w którym o tym takim przenikaniu, uzupełnianiu się dwóch osób, które są szansą na wyrażenie zupełnie innych części życia, można posłuchać i do tego zachęcam. Ale na zakończenie przechodzę już od świata Cindy Lee do świata Beanie i jej płyty, która wyszła całkiem niedawno, zatytułowanej One Million Love Songs. I właśnie z tym albumem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. I to jest ciekawe, ponieważ właściwie przez cały ten program tak jakoś naturalnie udowadniałam, że nie trzeba zmierzać do szybkich finałów, że czasami, jeżeli nastrój jest nieokreślony, to można mu się poddać i z tego też wynikają wspaniałe, naprawdę wspaniałe, także muzyczne przygody. No więc, ponieważ warto robić wyjątki od zasad, czy też zaprzeczać samemu sobie, na zakończenie dwie przepiękne piosenki. I to będzie właśnie taka krystaliczny dowód na to, jak piosenki mogą brzmieć. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska to ja, Maciej Załęcki audycję zrealizował, a na pożegnanie Beanie. I've been dreaming about places that I've never been. Take it back, change my mind, I don't wanna be friends. I've been hoping that maybe one day you'll see what's more important, was it them or was it me? Tell me, tell me, tell me, tell me. Dreaming, hoping, screaming.